بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو، د اسلام مبین دین د مخنیوي لپاره کفارو زیاتې دسیسې جوړې کړې دي، چې یو مهم پلان په دې کې د ناکار ملایانو استعمالول دي. د همدې ملایانو د دغه فتوا برکت دی چې نن عالم اسلام د صلیب په غلامۍ کې ورځې او شپې تیروي. عالمی طاقت دغه یهودو نصاراو ځان پورې منحصر کړی دی، او مسلمان او مجاهد چې د اسلام دفاع دپاره لږ غوندې حرکت شروع کوي، نو د نورو حربو سره سره ورته د ملا په جامه کې دغه انسی شیطانان را مخکې کوي، چې بعضې سادهګان په دې باندې تیروزي، ځکه هغوی ظاهري شکل ته ګوري چې دا ملا دی، پټکۍ په سر یخی دی، چا سپین او چا سور دسمال په سر اچولی دی، سپینې جامې لري. نو هغه وایي بس ملا صیب دی، دا شیخ صیب دی، مفتی صیب دی، د ده هره خبره به د کتاب و سنت مطابق وي. خو مسلمانانو ځان خبر کوي حقیقت داسې نه دی. هر مولا د خلیم چې خبره اوریدله، لږې تلی لږ سوچ په هغې کې کوي. الله رب العالمین تاسې ته فهم او بصیرت درکړی دی. ډیر داسې ناکار مولایان شته چې کفارو ګمارلی دي، هغې د حق لمر په دوه ګوتو پټولو کوشش کوي، او دغه درباری مولایان په سعودي کې هم بیخي زیات دي. دغه شان دا زموږ ستاسې علاقو کې پاکستان او افغانستان کې هم ښه ډیر دي. د آیسای کفری شبکې د خوانه د پاکستان بعضې ملایان د یو سو ډالرو په بدل کې دې کار ته هڅول کیږي، او دغه ملایان د مجاهدینو په خلاف خولې خلاصې کړي. سبحان الله، عجیبه خبره ده چې نه په لاس باندې جهاد کوي دغه کفری نظام په مقابل کې، نه جنګیږي، نه په جبه باندې د دغه کفری نظام بدی بیانوي، بلکې د مجاهدینو فعالیت باندې گزار کولو سره د بین الملل یهود و نصارا او د آیسای اهداف پوره کوي، د مسلمانانو په شا باندې گزار کوي، د دغه کفارو مدافع وکیل ګرځېدلی دی. خو لله الحمد، دغه ملایانو بیا خورز نه ده لیدلی. دغه ناکار ملایان چې د یو څو مفاد او سپکو ډالرو په عوض باندې خپل دینونه خرڅوي، څو کفار خوشحالولو دپاره د عافیا صدیقي په څیر د خویندو عزتونو خرڅولو دپاره هم دلایل لټوي، او دا مرتد حکام بری معرفي کوي. والله المستعان. خو خیر، په دې دنیا کې دلیل روښانه دی. لیهلک من هلک عن بینه ویحیا من حی عن بینه، او د رب العالمین دربار ته تګم شته دی. د دغه میشن تنفیذ لپاره مختلف قسمه شبهات دغه خلک خوروي، تر څو د مسلمانانو ذهنونه مشوش او د مجاهدینو څخه متنفر کی، او په اسلامي خلافت شبهات واردونکو تر شا خامخا د کفر لاس وي. تاسې ګوري چې کم مولا اسلامي خلافت پسې خبرې کولې، مجاهدینو پسې خبرې کولې، دا خامخا د یهودو نصاراو او دغه رنګه د نورو کفري استخباراتو ایجنټ دی، او داسې په زرګونو خلکو خولې خلاصې کړي دي. دا رسنۍ دي، اخبارونه دي، رادیوګانې دي، ټلویزیونونه دي، مختلف قسمه لښکرې دي کفارو اچولي دي. همدغه پاکستان حکومت دی، طالبان هم په دې کار باندې لګیا کړي دي. نو که دغه ملایان هم په دې کار باندې وګماري، نو دا څه نوې خبره نه ده. او په دې وروستیو کې د اسلامي خلافت له ویرې آیسای بیا یوه پروژه په کار باندې اچولې ده، او خپل روزل شوي کسان را خوشي کړي دي. مختلف قسمه تلبیسات او شبهات مسلمانانو ذهنونو کې اچول غواړي، که څه هم دغه خبرې په ځواب هم نه ارزي، خو بیا هم د عوام مسلمانانو خیرخواهی لپاره به د دغه مرجئه او تلبیساتو ته یو مختصر جواب وکړو، تر څو خلکو ته د دغه کاغذي شیخانو حقیقت څرګند شي. په دې مجلس کې زما مقصود دا دی چې د دغه مرجئه او بعضې مشهور او معروف تلبیساتو ته مختصر جواب ووایو د الله رب العالمین په توفیق سره. اوله خبره دا ده چې دغه طاغوتي ملایان د تکفیر سخته بدی بیانوي. هدف او مقصد په دې کې دا دی چې د مرتد حکامو حقیقت را څرګندولو دروازه په سر کې وتړي، بس د تکفیر نه به درته بلا جوړه کړي، سره د دې چې دا هم د دین د نورو حکمونو په شان یو حکم دی. زمونږ دین کې د اودس، من، زکات، جهاد، عقیدی مطالب او تکفیر د ټولو ماخذ یو دی. هر شرعي حکم خپل واضح اصول او مسائل لري. که اودس کې د ځان فتوا ورکړه دام ګناه ده، که په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دروغ وتړل په هر مسله کې نو فل یتبوأ مقعده من النار، دا وعید د هر یو مسلې په باره کې دی، هر یو حدیث په باره کې دی. تقول علی الله، الله رب العالمین باندې چې تا دروغ جوړ کړل، اگر که دا په اودس کې وي، که په زکات کې وي، که په صدقه کې وي او که په عقیده کې وي، د دې ټولو ګناه یو شان ده. خو بیا چې په اصولو باندې لاړ شي د ټولو حکم یو شان دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي: التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية. بغية المرتاد كغوي تكفير يو شرعي حكم دي چه دي دو وجنا ديو إنسان مال أو وين دا مباحة گرزي أو پوور كيو جهنم كي دا دا همشوالي باندي حكم كيگي، نو دا دي ماخذ دا نور شرعي أحكام و پسير باندي كتاب و سنت ماخذ دي. نو اس تکفیر په دوه قسمه دی. اول د خوارجو تکفیر دی چې په کبیره ګناه باندې مسلمانانو ته کافر وي، د امام او حاکم د ارتداد د وجنا ټول رعیت ته کافر وي، چې بادشاه مرتد شو نو لاندې ټول رعیت مرتد کیږي. دا د خوارجو نظریه او عقیده ده، دا حرام او مذموم تکفیر دی. دویم واجب او لازمی تکفیر دی، هغه تکفیر چې د شریعت اصول موافق وي. نو دا صرف مستحب هم نه دی، بلکې فرض دی. دا د لا اله الا الله رکن دی او جز دی، د دینه بغیر ایمان نسی کیږي. دا مامور به دی قل یا ایها الکافرون. دغه درباری مولایان یا دغه مرجئه د دغه مضموم تکفیر بدیر مخکی کوي او واجب تکفیر باندې تطبیقوي، چې دا یو ستر ظلم دی. اسلامی خلافت د خوارجو تکفیر نسبت کول دا خو ظلم دی، دا دروغ دی، دا بهتان دی. اسلامی خلافت خو د خوارجو بیخکندی وکړه. د افریقا مشهور قومندان ابو بکر شکوی چې عام مسلمانانو تکفیری کو، خلافت ورته نصیحتونه وکړه، خو کله چې هغه منه نشو نو اخرین په جنگ شروع کو او د لسګونو ملګرو سره ووجلو، او د هغه زرګونو ملګرو توبه ویستله او بیرته خلافت سب سره یوځای شو، چې دا د دغه علماي سو په مخونو درنه سپیړه ده. دغه تکفیر چې څوک نه کوي دغه اسلام صحیح نه دی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دیوجن شیخ شنقیتی په ازواء البیان کې او نور علما فرمای: من لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. څوک چې په طاغوت باندې کفر ونه کی د په الله رب العالمین باندې ایمان نه دی راوړی. دا د هغه مرجئه او جواب شو چې وای د تکفیر فضیلت چیرته نه دی راغلی، آیا واجب او فرض سیز اهمیت هم چیرته نه دی راغلی. دغه تکفیر جنت ته د تګ لار ده، نور کوم فضیلت غواړي. دا خو ضروری نه ده چې په دې نوم باندې باب کې خدل شي، باب فضل التکفیر. موږ وایو آیا داسې باب د ارجاع په اړه شته، باب فضل الارجاع؟ سره د دې چې مزمت کې محدثینو بابونه تړلی دي، لکه امام ابو داود رحمه الله باب یې خې دی: باب فی رد الارجاع. السنه د ابن ابي عاصم کوم باب دی؟ باب فی الارجاء والمرجئه. السنة دا ابو بكر الخلالم باب تڑل دے. ذكر فتنة المرجئة باب مجانبة المرجئة. نو تکفیر یو عبادت تے، چاہتا تکفیریان ویلم سین دی چے سوک پا حق بانے تکفیر کئی آغی دا پار تکفیریان لفظ استعمال ولم بدعات تے. نو داغ نمون چیر تا پا شریعت کی ندی را غلی. بیا پا دی تکفیر کی اکثر مرجئہ دا قائده دا من لم یکفر الكافر او شک فی کفره او صحف مذهبه فقد کفر، دی سر دیر زیاد حساسیت لری. دا سی تمسخورانه انداز کی وړاندې کوي او وی دین اصلی کافر مراد دی. ځکه هغوی کتاب او سنت نه مني، هغوی د الله رب العالمین د پاره زوی مني. وایي که ته د هغوی مذهب صحیح وګڼې، تا د قرآن نه انکار وکړه، نو پوښتنه دا ده که چیرې د یو بل قطعي آیت او صریح نبوي حکم نه څوک انکار وکړي، آیا دا علت ورته بیا نه متوجه کیږي؟ الحکم یدور مع العلت حیث دارت، والا قاعده ورته نه متوجه کیږي؟ شیعگان چې د ام المؤمنین طهارت څخه انکار کوي، هغه د قرآن د نص څخه انکار له امله کافر او مرتد نه ګرځي؟ دغه رنګ حکام چې قانون سازی کوي، د الله عز وجل نظام مقابله کې بل کفري نظام جوړوي، هغوی کافر او مرتد نه ګرځي؟ ولا یشرک فی حکمه احدا ان الحکم الا لله، او دغه رنګ نورو آیتونو ترجمې او تفاسیر وګورئ. تاسې د الله عز وجل کتاب او د محمد رسول الله علیه السلام سنت په فهم او بصیرت سره نه دي لوستلې، کنه نن به تاسې دا خبرې نه کولې. د توحید امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې تر ننه تاسیم صفتونه کول، هغه د دې قاعدې مطابق د ترکی دولت په اړه کومه فتوا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت نه هغه د دین زیاتې شایعې ښکاره کړې وي. فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية وعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. دهو گروي سوق چه ترکی دولت تکفیر نکی اغی تا کافر نوی، دغه رنگا د مکی مشرکانو تا د قبرون عبادت کوونکو ته چه سوق کافر نوی، د الله عز وجل توحید نا شرک ته مایله کیدونکو ته، شرک ته ورکگی دونکو خلکو ته، او د نبی علی السلام سنت په بدعات باندې بدلونکو خلکو ته چه سوق کافر نوی، فهو کافر مثلهم، دا د هغوی په شان کافر دی. اگر که دغه مشرکانو دین بدګڼي، هغوی سره بغض کوي، اسلام مسلمانانو سره مینه او محبت کوي، خو څوک چې دغه مشرکانو مرتدینو ته کافر نه وایي، دا د قرآن کریم تصدیق نه کوي، ځکه قرآن امر کړی دی چې دغه خلکو ته و تاسو کافر وایست. قرآن کریم د هغوی په تکفیر باندې، دښمنۍ او په جنگ باندې امر کړی دی. و مرجع او اوس د ترکی دولت مرتدینو او که اصلي کافر و، تاسو نه موږ تپوس کوو، څنګه اوس د خوارجو ټاپه په دې امام باندې لګوي او کنه؟ نو ورونو، صحیح خبره دا ده، په دې قاعده کې څو مرتبې دي. اسلامي خلافت دا خبرې بیانې کړې دي، خو دا مرجعه غواړي چې عام خلک په دې سره ګډوډ کړي. اول، هغه کافر چې درې وړه آسماني ملتونو په اتفاق سره کافر وي، لکه ابلیس، فرعون او هندوان وغیره. دویم، هغه کافر دی چې اسلام ته نسبت نه کیږي او د مسلمانانو په اتفاق سره کافر دي، لکه یهود نصاره. دې دواړو مرتبو کې چې چاته پیغمبري دلیل رسیدلی وي، نو هغه دپاره عذر نشته. که چا په دغه کفارو کفر کې توقف وکړو، هغه کافر دی. دریم، هغه کافر چې اسلام ته نسبت کیږي خو په کفر کې واقع وي، خو داسې کفر وي چې د ټولو مسلمانانو په اتفاق وي. ګورئ، دا قید یاد ساتئ، نو د داسې کفارو په اړه توقف کوونکو، د دوی په اړه سکوت اختیارونکو یو څو مرتبې دي. اول، هغه کافر چې معتبر تاویل نه لري او کفر یې واضح وي، نو که چا دې ته کافر ونه ویلې، په دې کې توقف وکړو، هغه هم کافر ګرځي. دویم، هغه څوک چې فاسد اصولو سره تاویل کوي، نو دې کې به د معین کس یا د یو معلومې ډلې کفر ښکاروالی او شدت ته قتل کیږي. که چیرې کفر یې واضح و، نو دغه کس کافر او خپل تاویل به یاسې د ډال په حیث استعمالوي، او که دغه کفر ښکاره او شدید نه و، نو بیا به د فسق او کفر تر منځ وي. دریم، هغه څوک چې د صحیح اصولو په بنا باندې تاویل کوي، لکه د بعض مرتدینو په اړه صحابه کرامو توقف کړی و. الله رب العالمین آیتونه را نازل کړل چې دغه خلک کافر دي، خو صحابه ته کافر ونه ویلې. دغه رنګ خلکو په کفر کې توقف کوونکي ته به کافر نه ویل کیږي، بلکې د خطا نسبت به ورته کیږي، او دلیل به ورته بیانولی شي. که بیا هم په خپل دریز باندې ولاړو، نو بیا تکفیر کیږي. عربش اوس پاکستان حکومت ته، نو دا خو خپل مستقین دین لري، جمهوریت ډیموکراسي، خپل قوانین، اصول او ضوابط لري. د خپل اصول خلاف نور ټول شرعي احکام او قوانین لغو او باطل او کل عدم ګڼي. دا مستقل یو دین دی، او بعد ظاهری اعمالو تم پکې ځای ورکړی دی. نور بنیادی نظام د لاډمیکاله کفري نظام دی. د تاتاریانو په شان د یاسا یا یاسق قانون لري، هغوی او دی یو حکم دی. ځکه شیخ الاسلام هغې ته په دغه قانون باندې د ارتداد نسبت کړی دی. ولهذا كان كل مؤمن يعرف احوال التتار ويعلم ان المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الاصليين من الترك ونحوهم. ويسوق چې تاتاریانو په احوال باندې پوه دی کوم مؤمن، نو هغه ته دا معلومه شوې ده چې دغه فارس او عرب مرتدین چې دي دا د هغه ترکیانو اصلي کافرون هم چې کوم دی بدترین خلک دی. الفتاوى الكبرى دریم جز او مجموع الفتاوى اتشتم جز کې دا خبره کړې ده. نو دغه شان د پاکستان حکام دا مرتدین دي او د اصلي کافرون هم بدتره خلک دي. بله خبره، بله شبه دا درباري ملایان دا وړاندې کوي، وایي دغه قاعدې مطابق خو بیا مقلدینو ملایانو ته هم تاسو کافر وایي. موږ ورته وایو آیا د مقلدینو کفر اتفاقي دی؟ په دې قاعده کې خو موږ دا قید لګولی و چې دغه کفر به اتفاقي وي. آیا احنافو، شوافعو، حنابله و مالکیانو ته امت مسلمه چیرته کافر ویلی دي؟ دغه رنګ تاریک الصلات په اړه مراجعه خبره دا ده چې دا کافر دی، خو کفر متفق علیه بین الامه نه دی، لهذا د دغه څلورو ډلو تکفیر به نشي کېدی. نو دغه علمای سو دا خبره غلطه ده، وایي چې مجاهدین صرف حکامو پسې لګېدلی دي، وایي مقلدینو ته تاسې ولې کافر نه وایست؟ واورئ مرجعو، موږ د ربوبیت، الوهیت او اسماء و صفات کې شرک کوونکي ټول یو شان ګڼو. که په هر شرک کې څوک واقع شو، که هغه د الله رب العالمین سره ذات کې څوک شریک وي، که حکم او قانون کې څوک شریک جوړوي، که وضع د قانون کې د پاکستان قانون په شان د لړمکال قانون جوړوي، که د حلول، وحدت الوجود او وحدت الشهود شرکی عقیدی لري، حکم د ټولو یو دی. که ځان باندې هر نوم ږدي، که ځان ته سلفي وایي، که ځان ته دیوبندي وایي، که ځان ته بریلی وایي، که ځان ته هر نوم ږدي، خو چې عقیده یې جوړه وي، عقیده کې شرک نه وي، نو فروع او اختلاف د وجې نه خو موږ چاته کافر نشو ویلی. په فروعو کې دا مقلدین چې تقلید کوي د دوی مراتب دي. که چیرته دغه مقلد د کتاب او سنت صریح حکم مقابل کې د خپل مشر قول راټینګوي، نو دا خو مقلدین مانی چې دا شرک دی. الکلام المفید، اشرف الجواب وغیره کتابونو کې دیم دا ویلي دي چې دا شرک دی، په دې کې شک نشته. خو نورو مواضعو کې بیا تقلید بدعت دی، دی مبتدعین دي. او چا عقیده چې خرابه ده، هغې په اړه زموږ دریز واضح دی الحمدلله. شیخ الاسلام د حلولیو په اړه په مجموع الفتاوا دویم جز کې فرمایي: ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. ويتشاتي ذي حلول يو قول عقيدة والدين بجندل دي وإسلام بجندل دي أو بيهم دغ حلول يو بكفر كشك وكي دا داس دلك دي إنسان دي يهود نصارى ومشركان بكفر كشك كره دي. دلتهم دا قيدة شيخ الإسلام دي مرتدين بأعلبان استعمال كره دا. و مرجع او استاسو استدلال سشو؟ د حلولیو په کفر کې شک کول د یهود او نصارا او مشرکانو په کفر کې شک کول مترادف دي. دا واضح شوه چې دغه درباري مولایانو دا خبره غلطه ده چې دا قاعده صرف او صرف اصلي کافر پورې مربوط ده. دا عجیبه خلک دي، سړی ورته حیران شي کله خپله به مناظرو او کتابونو کې دیوبندیانو، بریلیانو او سیفیانو ته کافر وي. لکه د دې یو مناظر په مناظره کې وي: امین اوکاړوي پکا ټکا کافر، قاسم نانوتوي پکا ټکا کافر. دومره په فخر سره لګیا وي، دغه ویډیوګانې خورې کړي دي دی. خو ځان ته یو ورځ هم چېرته تکفیریان ونه ویلې، ځان ته یو ورځ هم د دغه جهنم نسبت ونه کو، دغه حدیث په ځان باندې فیټ نه کو چې نبی علیه السلام وایي که هغه کافر نو نو ګورې ته کافر کیږي. خو کله چې موږ د اصول موافق حکامو ته مرتد وایو، بیا اسمان په سر باندې اوچت کې بیا وایي چې تاسې تکفیریان یاست، نو ستاسې د اخستلو او خرڅولې تلې جدا جدا دي. موږ هم تاسې ته دا وایو چې تاسې ولې صرف بریلیانو، سیفیانو او دیوبندیانو پسې لګیا یاست؟ ولې د طاغوت په حقله وضاحتونه نه کوئ؟ ولې د توحید مطالب نه بیانوئ؟ ولې حکامو په اړه خوله نه خوځوئ؟ خو صفا خبره ده، د حلوایی په دوکان ښه ورځئ، خو د قصاب په دوکان باندې بیا نه ورځئ. هلته بند دی، هلته سخته ده، هلته مفاد ختمېدل دي. د امام احمد بن حنبل رحمه الله لارویان خو ډیر کم دي کنه. بعضې ناپویه مرجعت دې خبرې ته زور ورکوي چې نبی علیه السلام ته منافقین معلوم و، که دا تکفیر لازمي وي هغه به د منافقان ښکاره کړی وي. صغرا او کبرا جوړه کې او نتیجه دره وباسي چې د تواغیتو تکفیر نشته. نو دغه شان خلک چې مجاهدینو ته د جهل نسبتونه کوي، خپل ځان ته هیر دی. الا انهم هم السفهاء، تاسی خو اول نفاق و پیجنه. نفاق ست وی ابطان الكفر و اظهار الایمان، کفر پټول او د ایمان ښکارا کول. نو آیا شریعت د چا په باطن باندې پریکړه کوي؟ دا خو د نبی علیه السلام معجزه وه چې د منافقانو نومونه ورته الله رب العالمین ښودلي و. نور شریعت په ظاهر باندې پریکړه کوي، دا مسلمه قاعده ده. دغه رنګ نورې شبهې پیش کوي، لکه اسامه رضی الله عنه یو کس قتل کو، هغه کلمه ویلې، نبی علیه السلام ورته غوسه شو چې تا د هغه زړه سیرلی و. نو موږ وایو دې کې د تکفیر نفي چیرته ده؟ دا خو اتفاقي خبره ده چې یو کس کلمه وي او ناقص د اسلام نه لري نو وجر یې ناروا دي، ځکه اسلامي شریعت ظاهر ته ګوري. خو څه خبر یو، دغه مرجئه به د دې اصول نه غفله وي او هر دلیل نه د جهاد او مجاهدینو په خلاف استدلال کولو کوشش کوي، پله باداره ایسای خوشاله وي. نو والله که دې ته سلفیت ویلې کېږي، والله که دا د سلف مشن وي، والله که دا د سلف لار وي. بعضې مرجئه پکې دا وایي چې شیخ الاسلام فرمایي چې نه نوي کفرونه په یو کس کې زوینم او یو پکې اسلام وګورم، نو د یو اسلام د وجې نه به زه کوشش کوم چې هغه بچ شي. نو موږ ورته وایو چې د دې قول عبارت وایست، حوالې پیش کړئ او سیاق و سباق مطابق وضاحت وکړئ. یو بله مشهوره شبه هغه دا وایي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. دغه مبارک آیت کریمه کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما تفسیر د کفر دونو کفرین دا مرجئه زیات یادی، چې دین مراد کفر اصغر دی، کفر اکبر نه دی، دا ګناه کبیره ده. موږ ورته وایو چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قولم څنګه یې کړی دی، امام طبری راوړی دی کنه په خپل تفسیر کې، او آیا د تعارض په وخت کې د صحابي تفسیر حجت ګرځي؟ او ناشنا خبرې کوي، وایي که چیرې یو کس د قرآن او حدیث نه علاوه په بل څه عمل کوي، د شریعت مقابل کې بل قانون راولي، هغه نه کافر کیږي تر څو پورې چې دا خبره نه کړي چې زما لار او قانون د شریعت نه غوره دی. موږ وایو راشي لکه د الله رب العالمین کتاب ته. رب العالمین څه فرمایي؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اے نبی علیہ السلام، او کته چیرته دغه خلکو نه تپوس وک چې تاسو ولې دا خبرې کړې دي؟ هغه وی چې مونږ خواسي لوبي کول، مونږ خواسي گپ شپ لګو. ورته وای چې آیا الله رب العالمین او داغه پایتون او داغه رسول پسې تاسو ټوقی کوي؟ عذرونه م پیش کوي، تاسو د ایمان نه ورسته کفر کړی دی. شیخ الاسلام قول واوري د دې په باره کې اثار المسلول کې فرمای، فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته. الله رب العالمین ورته دا خبره بیان کړه چې هغه صرف په دې قول باندې کافر وګرځیدل، اعتقاد د دې د صحت او سیوالی نه لرو. دا ته پوستې ونه شو چې ستاسو په دې کې څه مطلب و. نو هر ځای کې دغه خبرې تطبیقول دا خو شرعي حکم نه دی. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. د دې آیت کریمه په اړه باندې شیخ الاسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول کې وی، ويزول الايمان بمجرد الاعراض عن حكم الرسول واراده التحاكم الى غيره. د نبی علی السلام حکم نه اعراض کول، اغه ته صرف شار اړول او د غیر قانون ته فیصله وړلو اراده کول باندې ایمان د منځ زی زایل کیږي. دغه کچرو، دغه عدالتونو، دغه های کورٹ او سپریم کورٹ ته فیصله وړلو اراده باندې د انسان ایمان زایل کیږي. الله رب العالمین خبره ده او شیخ الاسلام وضاحت کړی دی. او ای مرجئه، او کچری تاسو د الله رب العالمین قانون نه علاوه په بل قانون باندې پریکړه کولو کې هر څومره تاویلونه وکي، نو وضع د قانون کې به کم تاویل وکي؟ وضع د قانون خو په اجماع د امت سره کفر دی. ملم یکفر الکافر قاعده خو دلته سل په سل تطبیقیږي. فبهت الذي انکر کانما القی فی فمه الحجر. تاسو لک د پاکستان 1973 قانون راواخلی، دریم حصہ دویم باب او یم ماده اول شق 15 نمبر صفحه د اردو قانون. تاسو تبوی د قانون سازی طریقه، ان لله و ان الیه راجعون، چې قانون بسنګ جوړې، بل بسنګ پیش کیږي او بل بسنګ منزوریږي، د دې طریقې درته لیکل ده. د غرنګ سلورم حصہ دویم باب یوسل شپاړسمه ماده سلورم شق او یم صفحه، 15 حصہ اول باب یوسل یوسل وختمه ماده او یم صفحه، د قانون جوړول د واک ویش او تقسیم، یو لسمه حصہ 299 ماده اول نه تر شپږمه شقه پورې، 155 او 155 صفحه کې د قانون ترمیم خبره کړې ده. د دې په اړه سوای دام کفر نه دی. بازی و پکې دا وای چې یو کس کې لس نواقض راشي، یو کس کې دوا او درې نواقض راشي، خدا دې سره نه کافر کیږي. بس سمه د کفر ختم شو، نواقض ورته بیا ولې وي؟ بیا خو ورته نواقض مو وایه کنه. او که مراد موانع وي، بیا تاسو داسې مه وایئ چې دغه کس کافر نه دی. داسې وایئ چې شروط او موانع د تکفیر لټول لازم دي، او دغه شروط او موانع د تکفیر چې دي، دا د تکفیر معین په اړه دی. یو په یو ډلې باندې حکم دی، تکفیر عام دی، تکفیر مطلق دی. دې کې شروط او موانع لټول لازم نه دي. یو په یو خاص کس باندې قاضي په مخ کې حکم لګول دي، نو په هغې کې دا شروط او موانع لټول کیږي. شرط په دې کې اتمام حجت دی، او حجت په هغه ورځ باندې قائم شوی دی چې الله رب العالمین نبی علیه الصلاۃ والسلام مبعوث کړی دی، قرآن نازل شوی دی. که دا زموږ فهم وي، تاسې به اعتراض کړی وي. راشئ د امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله او د نجد نور علماو څخه په درو سنی لسم جز کې واورئ دغه رنګ مجموعة الرسائل. وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ډیر علما کرام دا خبره کوي چې چا ته قرآن کریم ورسېدو په ده باندې دلیل او حجت قائم شو. لأنذركم به ومن بلغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، هذا بيان للناس وهدى، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. دیچا استثناء پکې نشته چې قرآن ورسېدو، اسباب مهیا شو، حجت قائم شو، اوس په دغه خلکو باندې تحقیق لازم دی. که چا په دې کې تقصیر وکړو، نو دغه سړی معذور دی. معذور نه دی، بلکې معذور دی، ګناهګار دی. او فهم د حجت ته لازم نه دی. په همدغه لسم جوز کې شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله فرمای: فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغها إياهم مع كونهم لم يفهموها. ويچات چې قرآن کریم ورسېدو په د باندې حجت او دلیل قائم شو، خو اصل خبره دا ده چې تاسو قیام د حجت او فهم د حجت ترمنځ توپیر او فرق نه کوئ. کفار او منافقین هغه د الله رب العالمین په حجت او دلیل باندې نو پوه شوي، سره د دې چې د حجت پې قائم شوی وو. الله رب العالمین فرمایي چې ستاسو ګمان دی چې اکثره د کفار او منافقینو دې خبرې اوري، دې حق لري. دی ندی مگر د زناورو پشان دی، بلکې وي د زناورو نه ډیر ګمرا دی د لارې په اعتبار سره. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي چې موږ د قرآن کریم د پوی نه د دې کفارو په زړونو باندې پردې وهلې دي چې دی پوی نه شي او د دوی په غوږونو کې بوج دی. نو قیام د حجت او فهم د حجت دا دوه جدا سیزونه دي. الله رب العالمین دغه خلک په صرف حجت رسیدلو او بلوغ باندې کافر وګرځول، سره د دې چې هغه په دې دلیل او حجت باندې نو پوه شوي. او الحمدلله نن سبا خو په پښتو ژبه کې هر څه شته، په اردو کې هم شته، په عربي کې هم شته، په انګلیش کې هم شته. یو انسان چې تحقیق کول غواړي چې په کومه ژبه کې هغه تحقیق کوي، هغه حق ته ځان رسولی شي. نو دا شرط د تکفیر شو چې قیام د حجت. او هر چې موانع دي، موانع مختلف دي، لکه یو په دې کې جهل دی. نو مسائل په درې قسمه دي: یو اصول الدین، بل مسائل ظاهره، بل مسائل خفیه. اصول الدین د لا اله الا الله بنیادی مفاهیم پیژندل فرض دي، په دې کې جهل عذر نه دی. دویم ظاهری مسائل دي، مشهور مسائل دي، عام مسائل دي، په دې کې هم جهل عذر نه دی. خو کچیر یو کس وي چې د علم او علماو نه لري، په صحرا یا بنډو کې پاتې کیږي، نو دغه کس ته که دلیل نه وي رسېدلی، هغه معذور دی په دې ظاهري مسائلو کې. دلیل به ورته بیانولی شي، که چېرته بیا هم نه منله، نو بیا به دا تکفیریږي. او د هغه بني اسرائیلي مشهوره واقعه چې ذکر شوې ده، چې د الله رب العالمین قدرت کې شک کوو، نو دا خبره هم په مسائل ظاهره کې داخله ده. هغه د مظنة العلم څخه لرې پاتې و، نو دغه شان کس دپاره د خبره عذر ګرځي ملجې او ځان خبر کوي. درېیم مسائل خفیه دي، لکه الصرف والعطف، یعنی د دوو کسانو ترمنځ د مینې یا بغض دپاره سحر کول، یا د اسماء صفات بعضې مسائل. نو دا په عامو خلکو باندې پټ پاتې کېدای شي. خو دلیل بیانولو نه وروسته به دغه خلک که چیرته په خپل ضد باندې ولاړو نو بی تکفیر کیدای شي، د دې دلیل نه مخکې نشي کیدای. خلاصه په جهل کې دا خبره ده چې کله اسباب د ازالې د جهل موجود وي دغه جهل معتبر نه دی، او دا د کلونو رئیس حق پرست علما او نن سبا د خلافت علما بیانات کوي، د هرې لارې نه، د فیسبوک د لارې نه، د ټیلیګرام د لارې نه، کتابونو د لارې نه، بیاناتو د لارې نه، هرې لارې نه کوشش کوي چې دا حق د خلکو ته ورسوي. زموږ مرکزي خلافت الحمدلله په عراق او شام کې په هر ژبه کې دا مواد رسولو کوشش کړی دی، نو تر فیسبوک پورې چې دا خبره ورسېدل او تاسې خپله مې اقرار کوئ، نو ستاسې په شان جاهلان چې اوس هم نه پوهیږي چې اوس هم د هغې جهل نه لرې کیږي، نو مرجی او دا خو بیا زموږ ګناه نه ده. شیخ الاسلام وی فإن المأزور هو الذي يستطيع رفع الجهل عن نفسه، رفع الملام کی وی ګناګار هغه څوک دی چې د ځان نه جهل لرې کولو وس لري او بیا هم نه لرې کوي، دا ګناګار دی. او دا خبره غلطه ده چې هر کس پسې ورځي، هر کس پسې وګرځي. عمران خان وزیر اعظم حوض ته به ورځي، باجوه ته به ورځي چې دغه خبرې ورته وکړي، نه دا خبره غلطه ده. اے مرجی او، آیا تاسې بوش او ټرمپ او جو بایډن ته ورغلي یاست؟ ځکه هغوی ته هم ورتګ پکار دی، هغه خو سره د اسلام نه ناخبره دی. ستاسو د قاعدې مطابق هغه خو بیخي اسلام باندې پوهیږي نه، او کوم مرتدین چې دی خو یو سنه څه اسلام نه خو خبر دی، د ایمان نه وروسته کفر کړی دی، نو هغوی خو ډیر لایق دی چې هغوی ته ورشي، کورونو ته ورشي. خو نه، نبی علیه الصلاۃ وسلام قاعده ذکر کړې ده، لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. دی يهوديانو نصرانيانو کې چې چا زما د امت نه زما په اړه باندې خبره واوریدله بس دا کافی ده، که بیا ایمان را نړو د غرنګ مړ شنو دا جهنمی دی، دا نبوي قاعده ده. اوریدل او د اسباب موجوده دل په دې سره عذر ختميږي، او کوم چې تکفیر نور موانع دي لکه ماشومتوب، لیونتوب، غیر ارادی خطا او اکراه، دا عذرونه خو منګم منو دی کې څه خبره نشته. نن سبا په هر سړی باندې حجت قائم شوی دی او جهل د هیچ چا عذر نه دی. په اصول الدین کې د عقیدې په باب کې د چا جهل عذر نه دی، هر چا ته خبره رسیدلې ده. هر سړی تحقیق کولو وس لري، او هر چې بل مانع دی د تاویل، نو هر تاویل د خو اعتبار نشته. معتبر تاویل خپل شرطونه لري چې اصل ته به په بطلان سره نه ورګرځي. په تاویل کې د قرینې شتون لازمي دی، شرعي یا لغوي او یا عرفي، او دریم دا چې دا به په مشهورو مسائلو کې نه وي، دا تاویل معتبر دی. مرجع او تاسو په دې مسائلو، په دې مفاهیمو باندې څه پوهیږئ؟ تاسو په دغه خبرو سره، په دغه پروپیګنډو سره خپل حقیقتونه واضح کړه. لله الحمد، عقیدې په باب کې خو اسلامي خلافت مجاهدین او اسلامي خلافت چې کوم مشایخ د عقیده بیان کړی ده، هغه واوري چې تاسو سترګې خلاصې شي. دا خو څه تاویل نه دی چې د جمهوریت د پاره څوک د جمهور علماو نه تاویل نیسي، دا خو بیخي باطل تاویل دی. جمهوریت یو نظام دی، یو دین دی، یو قانون دی، د خلکو نظام دی، ډیموکراسي. او جمهور علما دا خو یو بیل مطلب دی، د دواړو ترمنځ د ځمکې او اسمان عمره فرق دی، هر سړی په دې باندې پوهیږي. یا دغه رنګ و، یو کس وای چې یو طرف ته لږ شر دی او بل طرف ته خیر دی، که زه حکومت ونه کړم بل فاسق او فاجر حکومت کوي، نو خیر دی که زه دا شر قبول کړم. د دې قول مثال داسې دی لکه یو فاسق کس یو ډیران صفا کوي ستاسو د قول مطابق، نو دغه مولا او دغه ځان ته چې نیک سړی وای، دا وای چې یاره دا فاسق سړی ډیران صفا کوي، نو راشه زه به دا ډیران صفا کوم، زه به ځان ککړ کمه. نو دغه پارلمان، دغه وټونه، دا خو ډیران دی د کفر. قانون سازی خو کفر دی، که مولا ورشي او که ډاکټر او انجینر ورشي، ټولو دپاره یوه خبره ده. او که څوک د یوسف علیه الصلوۃ والسلام په عمل باندې دلیل نیسي، نو دی کې اوله خبره خو دا ده چې هلته ورته باچا چې کله پیشنهاد وکړ، د هغې نه وروسته یوسف علیه الصلوۃ والسلام ورته خپله دنده او خپل مهارت وښودو. وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسي، دې ټکي ته خو ګوره کنه، چې ما ته راولی دا زه خپل ځان دپاره خالص ګرځومه، ده ته منصب او ده ورکومه. فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، دا خبره چې وکړه نو بیا ورته یوسف علیه السلام وی، قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، او الله رب العالمين د دې خبرو جواب وضاحت کړی دی. كذلك كدنا ليوسف، دغه ټول کارونه چې و دا د الله رب العالمين په تدبیر باندې او د الله رب العالمين په خودنې باندې او دغه په امر باندې. خبره ختمه شوه. آیا د یوسف علیه السلام عمل نه که څوک استدلال کوي، نو خپل ورور باندې دغه شان دغلا الزام او تهمت لګولی شي، خپل ورور ځان سره اسارولی شي چې والدین یې هلته کړیږي، دا جایز دی چا دپاره؟ دا شریعت محمدی علیه السلام کې حرام نه دی. پلار کړول، مور کړول، ورور باندې د غلا الزام لګول، خو رب خبره خلاصه کړې ده کذلک کدنا لیوسف، نو د شیطان په شان بانی لټول نه دي پکار. بل مهمه خبره په دې موانع او شرطونو کې دا ده مرجی او دا واوري چې دا به د هغه چا په اړه لټول شي چې مقدور علیه کافر وي، چې مجاهدینو په لاس کې وي، قاضی ته مخامخ کینی نو قاضی به بیا تپوس کوي چې کم کافر دی په لاس کې نه پاغې کې به ته څنګه دا موانع لټې، دغه شرایط به پکې ګوري. حملې نه مخکې به هر چا نول تپوس کوي چې هلکه تاویل خو نه لري، کوم مانع خو نه لري. صحابه کرامو چې کله مانعین د زکات سره قتال کوو، آیا هغې هر کس په اړه باندې خبرې لټولې وي، څوک دلیل پیش کولی شي؟ او دغه مرجئه ته خو موږ زیات حیرانی وای، مولایانو دا خبرې نه دي بیان کړي، ټول جرم د مولایانو دی. نو خانو تاسو هم ځان ته مولایان وایست کنه، نو ولې دا ضروري او مهم د عقیدی مسائل نه بیانوي؟ ولې خلک د ور څخه نه بچ کوي، دغه کفرونو څخه خلک ولې نه بچ کوي؟ ته مولانه خو تی بیان کړه کنه، تا بیان کړي دي څومره بیانات لري په کفر به تاغوت باندې، وزا د قانون پرد کې د څومره بیانات کړي دي. ټولې خبرې دغه مرجئه او په غالبن باندې دي، په کې دې شي باندې دي، چې دا هیڅ حجت نه دی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بعضې پکې حاتب رضی الله عنه دلیل نه استدلال کوي. حاتب رضی الله عنه چې کوم خط لیږلی و، فقط کفارو ته دا ویلي و چې نبی علیه السلام در روان دی، آیو عظیم الشان لښکر در ولي چې تاسو مقابلې توان نه شي کولی، صرف دا خبرې کړې وه. خو بیا هم عمر رضی الله عنه په هغه باندې فتوا ولګوله. نبی علیه السلام ورته داسې نه دي ویلي چې اے عمره ته خو کافر شوې، نعوذ بالله، ځکه حاتب خو کافر نه دی رضی الله عنه، نو ته کافر شوې. نه، نبی علیه السلام هغه ته خبره نه ده کړې، مانع یو تر ذکر کړی دی چې حاتب بدری دی، بدری رضی الله عنه، بدری صحابو ته الله رب العالمین بخنه کړې ده. بیا هم حاتب رضی الله عنه د پاکستان، افغانستان او سعودي حکمرانانو په څیر عافیه صدیقی په شمول په زرګونو خویندو عزتونه په کافرو باندې خرڅ کړي دي. د مسلمان په کور حمله کولو کې مشرکانو ته اډې ورکړي دي. لال مسجد، باجوړ مدرسې په شمول لسګونه جماعتونه وران کړي دي او بمبار کړي دي. نه، حاتب رضی الله عنه یو مبارک صحابي و. حاتب رضی الله عنه او ننني مرتد حکمرانانو په مابین کې په لسګونو فرقونه دي، لسګونو. بعضی مرجع پکې دا وایي چې د تنخواه دپاره سړی کفر کولی شي، چاکور کې سنۍ بچي وږي، خیر ده که دا لاړ شي دغه کفر ته او تنخواه واخلي. ګوره په دغه طریقې سره خلکو ته لار کلاوي، لار خلاصوي چې خلک کفر وکړي، نعوذ بالله. او دغه طریقې سره دا مولایان هم خپل معاش پیدا کوي، د عیسی نه تنخواه لي، نو ځان دپاره دلیل خو به وایي کنه. الله رب العالمین فرمایي ذلک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وان الله لا یهدی القوم الکافرین، د خلکو دنیاوی جنت په آخرت باندې غوره وګڼو، خوښي وګڼو. او الله رب العالمین کافر قوم ته، د کافرانو قوم ته چې کوم دی، هغه هدایت نه کوي. مجموعۃ التوحید کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحم الله قول ذکر شوی دی، هغه دا خبره کړې ده که په باطن کې ته مخالف مې خو ظاهر کې موافقی. و انما حمله علی ذلک اما طمع فی رئاسه او مال او مشحه بوطن او عیال او خوف مما یحدث فی المال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن. كثير تمشري د پارا مال د پارا يا وطن د وجنا يا بچو د وجنا يا خوف د وجنا چې مستقبل کې تا ترازي د دې د وجنا سوګ د کار وکي، نو دا ګوره مرتد دی، په باطن کې بد ګڼل ورته فائدہ نه ورکي. بعض د فرعون وزیر په دلیل کې نیسی رجل مؤمن، نمونگ وایو دغه کس او دغه رجل مومن چې د فرعون په دربار کې د توحید دعوت وکو، آیا بیا په دغه دنده باندې پاتې شو؟ ثابت یې کړی. دغه مرجئه او دغه درباری ملایان چې شپه ورځ روان دي، دی حکومتي خلکو سره ملاقاتونه کوي، فلانی سره ملاو شوم، فلانی ډی ایس پی سره ملاو شوم، فلانی جج سره ملاو شوم، هغې دا ویلی چې دا نظام کفری دی او دا قانون کفری دی، وایي کیدای شي چا به نه وي پوه کړي. انا لله، عجیبه خبره ده، ولې ستاسې ځان ته فکر نشته؟ خو تاسې پوهه کوي کنه، ملاقاتونه دې کفارو سره سله کوي، او بیا چې ورسره مخامخ شوې نو ته پوهه که کنه؟ کنه هماغه قیصه ده، وایي کور کې مار راوتلی و، زنانه هم ولاړې دي او دا مرجئه هم ولاړې، او ټول دغه یو غږ کوي چې څوک سړی نشته، څوک نر نشته. ولې ته نر نه یې، ته سړی نه یې، ته ځان ته ملا نه وې، خو ته دغه کفري چارواکي پوهې که کنه؟ بعضې پکې بیا لا دا خبره کوي چې بدر دی او که احد دی، وایي پته مو ته نه یې، تیقون هم نه یې. وای امیه بن خلف حربی کافر دی، عبدالرحمن بن عوف د نورو صحابو څخه پټ کړی دی، وای ګوره دا په دې باندې کافر نه شو. انا لله، دا څنګه خلکو سره زمونږ سر دی؟ دا خو اسیر دی، د اسیر نیول او تړل مولات او تولی نه ده، بلکې دا عین عداوت دی، دا البرا ده. چې په دې کې سړی فرق نشي کولی، بیا اعتراضات کوي. بعض پکې تولیم تقسیموي چې ځان محفوظول لپاره الله رب العالمین فرمایي چې کافرو سره وایي دوستي وکا. دلیل څه دی؟ دلیل بیان کا. یا دغه رنګ یو کافر بل کافر په خلاف استعمالولو دپاره دا هم جایز دی وایي. مدینې ته چې نبی علیه السلام لاړو نو سوله وکړه. دا د دې علمي درجه ده چې په اول کال باندې ته سوله صحیح ثابت کړه د نبی علیه السلام یهودو سره. نبی علیه السلام خو وروسته کلونو کې سوله کړې ده، خو دا بس مشهوره ده، په دې کتابونو کې کتلې ده، اورېدلې ده، او بیا پې دلیل نشته د اسلامي خلافت په خلاف باندې. دا د دې شیخان دي، او بیا تهمت هم لګی مجاهدینو باندې چې سلفي علماو تکفیر کوي. دا تهمت دی، موږ د دین بری یو، موږ هیڅ کله سلفي علماو باندې د کفر فتوا نه ده لګولې. موږ هر یو موحد عالم ته په احترام باندې قایل یو، خو طاغوتی مولینو باندې موږ رد کوو. که دا هر څوک یې په ځان باندې سلفي نوم یخي، که په ځان باندې حنفي نوم یخي، او که دیوبندي نوم یخي، او که بریلوي نوم یخي، حق مسله بیانو، د حق پرستو قدر کوو، او باطل پرستو باندې کلک ردونه کوو بحمدالله. نو دا بعضې هغه شبهاتو چې دا مرجعه غواړي عوام مسلمانان په تشویش کې واچوي، هغې د مجاهدینو نه متنفره کړي. نو موږ دې باندې رڼا او نظر واچو. الله رب العالمین نه امید دی چې ستاسې به ذهن خلاص شوي وي، او دغه مرجعو ته وایو چې اسلام ته نفع نشي رسولی نو کفر ته خو نفع مه رسوئ، چې اسلام ته نفع نشي رسولی نو ضرر خو ته مه رسوئ. سبا چې ته مړې او دغه د عمران خان او د باجوا وکیل او دفاع دې کړي وي، د یهودو نصارا او مشن تا عملی کړی وي، رب العالمین مخې ته ورشي، نو ته به څه جواب لرې؟ نو د دغه ورځې څخه مخکې توبه وباسئ. الله رب العالمین دې موږ او ټول مسلمانان تر اخري سلګۍ پورې په اسلام باندې قائم او دائم پاتې کړي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.